Het is 2:30. Volgens de klok hier 2:55 en mijn horloge zegt 2:30. 2:30. Er zijn een heel aantal mensen naar huis gegaan, ook vanwege de kinderen. Hebben jullie lekker gegeten? Kunnen even, oh ja, iedereen heeft, weet wie het is. Jullie hebben het heerlijk gemaakt. Echt geweldig. Morgenochtend om 9:30 in Houten. Komt er dus tot 5:00. 4 seminars over de rol van de kerk in de Tweede Wereldoorlog. Dus als je zegt van ik heb behoefte om eens volgestopt te worden met onderwijs. Dan moet je zeker komen. Er werd aan mij gevraagd, wie is er niet op de hoogte van de visie en het congres waarover werd gesproken in 2017? Oké, eigenlijk niet. Nou, vrijwel iedereen wel. 2, 3, 4 en 5 juni is er in dit gebouw een gebedsconferentie. De tweede is er een dag die open is, dan kunnen mensen met de bus en dan... Onder andere Wim van Staalduinen leidt dat. Dat is een gebeds- en een informatietour over waarom is Den Haag zo belangrijk. Waarom is Den Haag in internationaal gezien de meest belangrijke stad op internationaal recht. Verleden jaar hadden we mensen over, ook David Silver uit Israël. Die zei eigenlijk dat die dag hem pas had toen pas begrepen waarom Den Haag zo belangrijk is. Want hij zei, ja, je praatte er wel steeds over, Jack. Maar eerlijk gezegd pakte ik het niet. En nou weet ik wat je bedoelt. Dus vandaar. En dan hebben we vrijdag onderwijs. Onderwijs over de visie, onderwijs over het congres, onderwijs ook waarom we gaan bidden en hoe we moeten bidden en waarom we en waarover we gaan bidden. Dan hebben we 's morgens hebben we even nadenken, wie hadden we nou 's morgens? Ik weet het niet meer. Kees van der Staaij komt uit de politiek, die gaat zijn visie geven. Want de visie is namelijk in 2017 dat er een congres gaat komen op het hoogste niveau in de wereld ooit. Waarin wordt gesproken op politiek en juridisch gebied over de waarheid omtrent de Israëls rechten op het land. En daar heeft alles mee te maken. En Kees van der Staaij gaat vertellen over waarom is dat in de politiek zo lastig en hoe kunnen we daarvoor bidden. Andras Patkai komt, die komt uit Hongarije. Andras is de partij waar ik dinsdag mee in Brussel ga overleggen. Die een grootste internationale netwerk hebben van politici wereldwijd die achter Israël staan. En waar we mee gaan samenwerken, die ook de fondswerving op zich zullen nemen, die meer dan 500.000 zullen zijn. Dan hebben we 's middags Andrew Tucker, de advocaat. En we hebben dan ook nog David Friedman. Hij is er al bijna en deze maand komt er een boek van hem uit over internationaal recht, maar ook over de BDS-movement. Messiaanse Joodse rabbijn. En op vrijdagavond hebben we... een sabbatdiner, fellowship en dan hebben we zaterdag en zondag gebed. En hoe dat gaat, ik heb ook tegen Mike gezegd, ik doe dat samen met Mike en Lars. Wij gaan niet bepalen hoe dat schema gaat. We gaan ons net als verleden jaar laten leiden door de Heilige Geest. En iedereen die erbij was weet hoe bijzonder dat was, hoe dat te ervaren, hoe we dat meemaken. En maandag, als er nog gasten uit het buitenland zijn en die hebben interesse, dan gaan we een dagje uitdoen, gezellig, met een groepje. Een leuke dag, ook belangrijk af en toe. Je moet ook een beetje lachen, vind je niet? Als het allemaal zo serieus is, dan dat vind ik allemaal maar niks hoor. Het is, we mogen ook blij zijn. Vanmiddag gaan we weer aan de slag. Waar is Mike? Oh, Mike is daar. Mike gaat toch vanmiddag iets doen over de rol, of nee, over de Holocaust. You're going to speak about the Holocaust? The relation with the church? Oké. Maar niet wat hij al eerder heeft gedaan hier. En ook op een andere manier, geloof ik. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is Mike zijn passie. In de zin, niet zijn passie, maar het onderwerp waar hij zo mee bezig is. Waar hij zo door opgeslokt wordt. We hebben onze oudste zoon Matthijs. Die heeft dezelfde... Don't listen, tik. Dus die is ook alleen maar bezig. Die is nu een hele reis aan het maken. Gaat hij maken in Polen. Gaat hij van het ene kamp naar het andere kamp. En dan gaat hij daar kijken. En dan gaat hij allerlei dingen uitzoeken. Nou... Gisteravond hebben eigenlijk alleen Matthijs en Mike met elkaar gesproken over die dingen. Dus Inge en ik zaten elkaar aan te kijken van zullen we naar bed gaan? Ze hebben ons helemaal niet in de gaten als we weggaan. Dus, maar hij weet daar zoveel van. Hij heeft de Yad Vashem gestudeerd. En dat is echt, echt iets waar hij heel erg mee bezig is. Ook over de rol van de kerk en waarom dit allemaal mogelijk is. Het wordt opgenomen. Het komt op internet. Ik denk dat het heel belangrijk is, ook als we het jullie horen. Dan kun je ook anderen erop wijzen van, joh, ga zo meteen naar Pillar of Fire. Daar kun je luisteren naar wat er gezegd is. Het is een onderwerp waar we niet voor weg mogen lopen. Ik wil een zegen vragen over deze middag. Vader in de hemel, we komen zo bij u. We willen u danken dat we hier bij elkaar zijn. Dat we dit ongelooflijk mooie gebouw, Heer, van u in bruikleen hebben gekregen. Heere God, we willen u daar alle eer voor geven en u prijzen. Heer, het is niet om een persoon, maar het is om uw koninkrijk en nergens andersom. Dank u wel zo hiervoor, dank u wel voor vanmorgen, Heer, waarin we zo geweldig bij elkaar waren. Dank u wel ook, Heer, voor het eten. Heer, ik moet nog leren als evangelische, zeg maar, of als Pinksterman om ook te danken voor mijn eten. Heer, dat deed ik vroeger altijd, maar dat is het meest Bijbelse en dat willen we nu doen. We willen u zegenen en u danken voor het voedsel wat we van u hebben gehad, Heer, wat door die geweldige dames is klaargemaakt. Vader, we willen zo deze middag aan u opdragen. We bidden dat vanmiddag, als Henk ook zal vertalen, dat u deze twee mannen gebruikt. En dat deze boodschap niet alleen hier vanmiddag te horen zal zijn, maar dat die door Nederland mag gaan. Heer, en dat mensen mogen zien en mogen leren hoe belangrijk dit onderwerp is. Heer, wilt u Mike leiden? Wilt u een wachter voor zijn mond zetten als hij misschien een zijpad wil ingaan, Heer, en dat uw wil niet is? Heer, we vertrouwen dat u Mike leidt in alles wat hij zal zeggen vanmiddag. In de naam van uw zoon Yeshua bidden we dat. Amen. Mike, it's to you. I think we need to pray for Hank, Jack, because he's Hank's going to be teaching tonight as well with Barry and Batje. So. It's to you. Thank you. Should we just, can some of you gather around Hank and just, you know, he's, I know how busy he is as a pastor. But also today he's given up his whole day. Oh. No, he's okay. That's right. Yeah. I start now. He's given up his whole day to be with us, and then tonight he's traveling and he's translating for Barry and Batya Siegel, who most of you know, I think. That's really hard. And it just shows me the passion that Hank has for the Lord. So I want to thank Amen. God for him. And I'm humbled by this man. Father, I want to thank you for Hank. I thank you, Father, for Father, his heart and his dedication to you. His passion to do the things that you've called him to do. Father, I pray that you would bless his children and his grandchildren, Lord. We pray blessings in the name of Yeshua. And we pray for his wife, Lord. And Father, I ask you to bless her. But Father, bless the Father's house here in The Hague. Yeah. And Father, bless Hank today, Father. Father, I pray that you would touch him, Lord. And that, Lord, that he'd have the freedom if you spoke to him, Father, that he would speak to us in Yeshua's name. Amen. I confirm amen. It and I say amen. Amen. Amen. Thank you. Amen. Dankjewel. Thank you. Als jullie het allemaal begrepen hebben, dan kan ik nu alvast gaan, want dan hoef ik het weer. So you can preach now. Yeah, yeah, no, yeah. I said when you all understand the English, then no need for me to translate. Thank you for coming back after lunch. I thought you might have gone, all gone. Dankjewel dat je terug bent gekomen na de lunch, want ik dacht dat jullie misschien allemaal weg zouden blijven. I need the zapper, please. Yeah. Oh, you've got it. Thank you. Thank you. I want to share a little bit about Holocaust. And last time I was here, I did share a little bit about Holocaust. En ik wil wat delen over de Holocaust. En de laatste keer dat ik hier was, heb ik dat ook gedaan. How many of you were here then? Hoeveel van jullie waren er de vorige keer? Jennifer. Yeah, okay. Okay. You can go now and watch the football. Dan kan je nu voetbal gaan kijken. No, actually, the teaching that I'm bringing today is from another perspective of Holocaust. Hetgene wat ik nu over de Holocaust wil gaan vertellen is eigenlijk vanuit een ander perspectief bezien. In 2003, The Lord provided for me a bursary to study Holocaust at Yad Vashem. En in 2003 heeft de Heer gezorgd dat ik de mogelijkheid kreeg om de Holocaust verder te bestuderen. And I graduated in Holocaust studies. En daarin ben ik ook gepromoveerd. I don't know who gave me the bursary, except that it must have been from God. Ik weet niet wie de beurs heeft gegeven, maar het moet van God geweest zijn. And although it's history, it has a significant effect on the church today. Ook al is het geschiedenis, heeft het een bijzonder effect op de kerk vandaag de dag. And I think that's why God has given some of us a passion to teach Holocaust. En ik denk dat God daarom enkele van ons de passie heeft gegeven om over de Holocaust te onderwijzen. And for me to see young men like Matthias passionate about Holocaust is a sign that God has a plan for the future. En voor mij om dan jonge mensen zoals Matthias te zien die een passie hebben om over de Holocaust te onderwijzen, dat is voor mij het bewijs dat God een reden daarvoor voor de kerk ook heeft. And clearly when we look at Holocaust we have to learn from it because it could happen again. En als we dan zo naar de Holocaust kijken, dan is dat belangrijk om het duidelijk te zien, omdat de mogelijkheid ook bestaat dat we hem opnieuw zullen meemaken. But the way that we learn about Holocaust generally is not a format which will help us prevent what could happen in the future. Maar de manier waarop we over de Holocaust leren, dat is niet meteen een zekerheid dat we een volgende Holocaust kunnen voorkomen. I'm going to start by asking you some questions because I want you to be a part of this study. En allereerst wil ik beginnen met wat vragen stellen omdat ik jullie wil betrekken in deze studie. So what do we know about Holocaust? Can you tell me some of the things that you know? Dus wat weten we van de Holocaust? Noem eens een paar feiten die jij weet, die je kent. Mass murder, yes. Who committed the Holocaust? Who actually committed the murders? Wie heeft deze moorden, deze Holocaust eigenlijk gedaan? The Catholic Church. Yeah. De katholieke kerk. Okay, anybody else? Sorry? The Protestant Church. Luther. Okay, that's going back in history. Luther, dan gaan we wat terug in de geschiedenis. Yeah. The believers. Yeah. Okay, that's the focus of what we're going to look at today. Daar gaan we vandaag ook naar kijken. Edomites. Edomites. Okay, yeah, going back. The people in opposition to God. Dan gaan we terug naar de mensen die tegen God staan. How many Nazis Satan. Were there? Hoeveel nazi's waren er? 2 miljoen? Not a big group, a small group. Een kleine groep, niet veel. How many would say that the murders were actually committed by the Nazis? Hoeveel van jullie kunnen zeggen van dat de moorden feitelijk door de nazi's gepleegd zijn? I don't know what the answer is. They say, well, yeah, they worked along. Yes. Okay. Probably, right, okay. Yeah. How many camps were there? Hoeveel kampen waren er? 100? 300? 5,000? Okay. 5,000. That's close. 1,500? 1,500, Jennifer and John is close. Dat is dichtbij, tussen de 5,000 en 1,500. Right. They're closer. Were there any murders committed against Jews before the Nazis entered into the occupied territories? En zijn er ook moorden gepleegd voordat eigenlijk de Nazis deze de gebieden binnenkwamen die ze bezetten? Okay. Who planted the idea of elimination? Wie heeft die uitroeiing eigenlijk erin geplant? Satan, yeah. Yeah. But out of the spirit realm, in the natural maar realm. In het natuurlijke, hè? Gewoon mensen. Amen. Yeah, I'm talking about Holocaust in this. From the Holocaust. Hitler, okay. Right. How many people were, what was the percentage of people in Germany who attended church? Hoeveel procent van de Duitsers gingen naar de kerk? 80%? 80%, yeah, that's quite high, yeah. So we're going to look at some of the answers to those questions to see if what you know is correct or not. Dus we gaan wat kijken naar de antwoorden op de vragen om te kijken of wat je denkt dat je weet dat het al correct is, ja of nee. The next question is, do we want to know some certain things about Holocaust? Willen we wel dingen weten van de Holocaust? Are we prepared to accept some of the things that we may not want to believe? Zijn de dingen die we eigenlijk dan zouden moeten accepteren die we niet zouden willen geloven? For instance, would we be able to accept that this man who is a Lutheran or a Lutheran chaplain of a police unit? Dit is een voorganger, een Lutherse voorganger. Would be part of a killing squad that would murder men, women and children. Kan je geloven dat hij dan van een moordcommando daar leiding over geeft? Are we prepared to accept that? En zijn we bereid om dat dus te accepteren, te geloven? You can see his cross. Je kan het kruis van je zien. Are we prepared to accept that in our generation, our age group, that people in the name of Jesus would kill Jews? Okay. I'm busy with the microphone. Yeah, it's all right. Test? Yeah. Yeah, sorry. It's all right. Are we ready to accept that people would kill in the name of Jesus in our generation or our father's generation? En durven we te accepteren dat er dus mensen zijn die in de naam van Jezus moorden? Dat we dat geloven. We did see that in the Crusades and the Inquisition. Dat hebben we natuurlijk in de Inquisitie en de kruistochten gezien. But in a modern European society would we accept that men and women would kill in the name of Jesus? Maar in de moderne samenleving waarin we nu leven, kunnen we dan accepteren, geloven dat er mensen, mannen, vrouwen zijn die moorden in de naam van Jezus? When we hear teaching of Holocaust from within the Christian community. En wanneer we onderwijs horen over de Holocaust vanuit de christelijke gemeenschap, we see that the blame is apportioned to the 8 million Nazis. En dan wordt eigenlijk de schuld weggeschoven naar de 8 miljoen Nazis. And we say that they were German. En dan zeggen we ja, dat waren de Duitsers. We don't understand that actually the vast majority of killers or over half the killers were Austrian. En we weten dan niet of dat meer dan de helft van de moordenaars Oostenrijkers waren. Most of them church attending people. En meeste van hen kerkgangers. Would we accept that there were 10,000 camps or in excess of 10,000 camps? En durven we te geloven dat er meer dan 10.000 kampen waren? And that everybody in Germany, in Austria, in Poland, in Lithuania. Sorry, I'm going through the country, sorry. Ja, en dat iedereen in Duitsland en Oostenrijk en is het Latvia of niet? Litouwen. And many other countries. Everybody knew about the killings. En dat al deze mensen in deze landen van deze moorden afwisten. We have an idyllic view within the church that actually all the killing was secret. En vaak hebben we dat idyllische idee dat al dat moorden maar in het geheim gebeurde. Are you familiar with that understanding of Holocaust? En ben je daar bekend mee met dat idee van de Holocaust? Is that the way we've been taught? Is dat de manier waarop wij onderwezen zijn? Ja, we didn't know. You so didn't, so it is okay. What you said. The church teaches that we have clean hands with regard to Holocaust. En de kerk die leert ons dat wij schone handen hebben in relatie met de Holocaust. And when we come to a Holocaust exhibition run by a church. Als we dan bij een Holocaust tentoonstelling komen die door een kerk opgezet is, we see that there is no mention of our part in Holocaust. Dan wordt ons deel in de Holocaust niet genoemd. Now, when we look at nations in a biblical sense, als we op een Bijbelse manier naar de landen kijken, we are not part of a nation other than the nation of Israel. We zijn geen deel van een land ander dan het volk van Israël. You and I are fellow citizens in Israel. Wij zijn medeburgers in Israël. Is that what the Bible tells us? Is dat wat de Bijbel ons leert? So you're not Dutch in a spiritual sense. Dus in de geestelijke zin van het woord ben je geen Nederlander. And I'm not Welsh in a spiritual sense. En ben ik niet van Welsh, geen Welshman. Yes. Yes. So we represent the body of the Messiah for the nations. Dus wij vertegenwoordigen het lichaam van Christus onder de volken. So it's really important that we take our responsibility seriously. Dus het is dan ook belangrijk dat wij onze taak serieus nemen. And that we address some of the issues that we have created in our history. En dat wij dingen aankaarten die in de geschiedenis ten onrechte gevormd zijn. So that we can ask God to forgive us personally for any antisemitism that we have. Dat allereerst wij vergeving aan God kunnen vragen voor iets van antisemitisme wat wij zelf hebben. But also so we can move forward and look at the future of Christian antisemitism and try and fight it wherever we can. Maar ook dat we in de toekomst, naar de toekomst toe kunnen kijken, naar het antisemitisme, ook onder de christenen, en dat kunnen bevechten. Because God was in the center of Holocaust. Want God bevond zich in het centrum, de kern van de Holocaust. He was there. Hij was daar. One of the biggest questions in Holocaust was, where was God? En een van de grootste vragen voor de Holocaust is, waar was God? And we're told, well, we don't know. En dan wordt ons verteld, ja, dat weten we eigenlijk niet. But I know I've taught this here a number of times now, I just want to repeat it. En ik heb dit verschillende keren hier verteld en dat wil ik nog herhalen. That the answer should be, where was humanity? Dat eigenlijk de vraag zou zijn, moeten zijn van, waar was de menselijkheid? And for us as believers, where was the church? En waarom voor ons gelovigen, waar was de kerk? Because God was there. Want God was daar. Zechariah 1 verse 7 speaks of a vision, the first vision that Zechariah has out of 8 visions. En Zacharias 1, dat wordt verteld over dat eerste visioen wat Zacharias had. And Zechariah is told or sees a man on a red horse surrounded by myrtle trees in the deep. En Zacharias ziet daar dat die man op dat rode paard. The man on the red horse would be who, do you think? En wie denk je dat die man op het rode paard zal zijn? Yeshua. Ja, dat is Jezus. Yeah, Yeshua, the angel of God. Dat is de engel van Gods. What would myrtle trees represent? En de myrteboom, wat wordt daarmee bedoeld? They've already forgot you. Hoorbij? Oh, de volken? De nations? No. Israel. Israel. Thank you. Ah, hi. Nice right. To see you again. Israel. Israel is represented by the myrtle tree. So we have God in the center of the myrtle trees. Where is the deep? Daar wordt Israël voorgesteld door de You'll see in some translations it says they are in the deep or the valley or the glen. En ze zeggen soms in sommige vertalingen in de diepte, in de vallei. And that means in the nations, in the diaspora. En dat betekent in de verstrooiing, onder de volken. And they are facing persecution in the diaspora. En in de diaspora hebben ze ook met de vervolging te maken. And if we put that scripture together with the scripture that says God is faithful to all his promises, he will never leave you or forsake you. En als we dit dan combineren met de belofte, ik zal je nooit verlaten of begeven, ik zal altijd bij je zijn. Then it's clear that God was there in every time Jews were being persecuted. Dan is het duidelijk dat God altijd daar was, daar waar de Joden in de vervolging zaten. But what does Scripture say about the nations? Maar wat zegt de Schrift dan over de volken? If we look at Zechariah 1:15, als we is het Isaiah? Zechariah, oh, sorry, Zechariah. Sorry, Frank. Hank. Sorry. Yeah. Zechariah 1, verse 15. Zacharias 1, vers 15. God tells Zechariah that he was angry with the Jewish people. Daar zegt de Bijbel dat God boos was op de Joodse volk. But the nations did more than God's anger. Maar de natieën die deden meer dan dan de boosheid van God. This is exactly as if you as a parent chastise your child, you do that with love. Het is hetzelfde eigenlijk als dat je als ouder je kind kastijdt. Dat doe je vanuit liefde. Therefore you can smack your child. En je kan hem dan toch een klap geven. Tick. Because actually that hurts more than you. En eigenlijk more than the child, sorry. Doet dat jou meer pijn dan het kind. I don't know how many smacks Hank had with 8 children. I can't tell them. No. So, and then it's as if your neighbor hears through the window and comes in and then smacks your child even harder. En het is alsof de buurman van de dingen hoort, die komt binnen en die geeft dan nog een hardere klap aan je kind. How do you feel about that? Hoe zou jij daarover denken? What are you going to do about that? En wat ga je eraan doen? You're going to hit him hard. And that's why in Zechariah 2, God says, those who touch the... Those who touch the Jews are touching the apple of his eye. Ja, en daarom zegt God in Zacharias 2, zij die mijn volk aanraken, raken mijn oogappel. And that's why he says in Joel 2:1 that he's going to judge the nations for how they've dealt with Israel. En daarom zegt hij in Joel 2 vers 1 van dat hij de natie zal berechten over hetgeen zij Israël hebben aangedaan. And that's why in Matthew 25 Yeshua says he will gather all the nations. En daarom staat er in Matthäus 25 dat Jezus zegt dat hij alle volkeren vergaderen zal. And judge them as sheep and goats. En ze dan als schapen en bokken zal rechten. Because although the nations have not felt the judgment of God yet. Ook al hebben de volkeren het oordeel van God nog niet gevoeld. When he comes back, they're going to. Als hij terug gaat komen, zullen ze dat zeker doen. And we see how he does that in Isaiah 63. En dat zien we hoe hij dat doet in Jesaja 63. When he says he comes from Bozrah. Als hij zegt dat hij van Bozra komt. Which is Petra today in Jordan. En dat is Petra in Jordanië. But is that really Jordan? Maar is dat wel Jordanië? No, it's Israel. Nee, het is Israël. Yeah. He comes from there and his blood, his garments are stained in red. En zijn klederen die zijn in door bloed gekleurd. And he tramples the nations. En dan vertrapt hij de natieën. The judgment is because of how they've dealt with Israel. En het oordeel is een gevolg van hoe zij hebben gehandeld naar Israël. So we have to speak out to the nations, to our leaders about Israel. Dus wij moeten tot de volken, tot de naties spreken, tot de leiders over Israël. Which is again what you're doing here in The Hague in 2017. En natuurlijk opnieuw, dat is wat jullie gaan doen in 2017. Because the nations have to know when they make a choice what the choice is. En de volken moeten namelijk weten dat als zij een keus maken, welke keuzen daar zijn. In terms of a criminal offense today, you have to prove that someone knows they are doing wrong. En met de misdaad vandaag de dag moet je bewijzen dat iemand verkeerd gedaan heeft. Before they can be judged. Voordat iemand geoordeeld kan worden. So a 12-year-old cannot be judged for something because he doesn't understand whether it's right or wrong in law. Een 12-jarige kan niet veroordeeld worden over dingen uit de oorlog omdat hij niet wist hoe het zat. In certainly in the UK, I think that's the same in Holland. En dat is in de Verenigd Koninkrijk, maar ik denk ook in Nederland. And if you don't know you are doing wrong, then you can't be judged in a court of law. En als je niet weet dat wat je doet fout is, dan kan je daar ook niet voor geoordeeld worden. So we have to speak out and teach, and that's why your declaration in 2017 is important. En we moeten daarover praten en onderwijs geven, en daarom is dat verdrag, die declaratie van 2017, hier zo belangrijk. For the church, and I'm speaking about the vast majority of the church of all denominations. En dan praat ik voor de kerk, en dan praat ik over de algemeen, de grote gedeelte van de kerk. The church denies any involvement in Holocaust. En het grootste gedeelte van de kerk die ontkent een betrokkenheid in de Holocaust. But none of us will be able to avoid judgment. Maar geen van ons kan onder het oordeel vandaan komen. So we have to be aware of what we've done. Dus het is belangrijk dat we weten, beseffen wat we gedaan hebben. And what we're doing today. En wat we vandaag de dag doen. Because we can show from scripture that God was there when it happened. Want we kunnen van de schrift uit bewijzen dat God daar was toen het gebeurde. So in every church sermon from, let's take a date, 1870 onwards, in Europe, God heard every word from every preacher. Van 1870 af, van elke prediking die er geweest is, heeft God elk woord van de predikingen gehoord. And he heard what was said by those listening who went back to their families. En hij weet wat er gezegd is van hen die ook weer terug zijn gegaan naar hun gezinnen. And none of us can escape what our words have fueled. Niemand kan eronder uitkomen van wat we aan woorden hebben uitgesproken. And that's the position that I came to Holocaust with. En dat is hoe ik naar de Holocaust ben gaan kijken. Because we've told lies about. We hebben leugens verteld. Israel, and we've told lies about the Jews. Over Israël en de Joden. And we see Jeremiah 16 verse 19 is an end time scripture. En Jeremia 16 vers 19, dat is een tekst voor de eindtijd. It says, O Lord, my strength and my stronghold. O Heer, mijn sterkte en mijn burcht, denk ik, vesting. My refuge in the day of trouble. Mijn schuilplaats in een dag van moeite. To you shall come the nations from the ends of the earth and say. Tot u zullen de landen komen van het uiteinde van de aarde en zeggen. And this is talking about the final judgment when Yeshua comes back. Hier praten we dus over de uiteindelijke oordeel van wanneer Yeshua terugkomt. And their defense is our ancestors have inherited nothing but lies. Enkel leugen hebben onze vaderen bezeten. Worthless things in which there is no profit. Nietigheid waaronder niet één die baat kon brengen, staat er in de NBG. It's a defense. En dat is dat, dan ben je in de verdediging. We were taught by our parents that the Jews were bad. Wij zijn door onze ouders, die hebben ons verteld dat de Joden slecht waren. We were told that actually they want to rule the world and the finances in the world. Het is ons verteld dat zij de wereld wilden regeren en een heerschappij over de financiën, het financiële markt wilden hebben. We were told they were a danger to our nation. En het werd ons verteld dat zij een gevaar waren voor ons land. We were told that actually God had finished with the Jews. En ons werd verteld dat God het eigenlijk gehad had met de Joden. We were told that actually all the laws of God were finished with as well. En dat al de wetten van God dat ermee klaar waren. That actually the word of God begins with the first book of the Gospels. En dat het woord van God op dit moment eigenlijk begint met het eerste woord uit de Evangelie. Is that true? Is dat waar? How many of you have been taught that? Hoeveel van or any of those things? Hoeveel van jullie is één van deze dingen onderwezen? Yeah. Are they lies? Zijn dat leugens? Do you feel privileged that actually God has shown us that they're lies? En voel je je niet bevoorrecht dat God ons nu getoond heeft dat dit leugens zijn? Because actually there's a lot of people still don't know that they're being told lies. En want er zijn nog steeds een hoop mensen die nog steeds niet weten dat wat hen verteld is leugens zijn. Last Monday night I was with a lady who has come from another church other than ours. Afgelopen maandagavond was ik met een dame samen die van een andere kerk kwam. Who said he was reading from the book of Isaiah. En die zei te lezen van het boek Jesaja. And he was going to replace the word Israel with the church. En dan en degene die daar onderwijs gaf, die veranderde het woord Israël elke keer met de kerk. And that is only a week ago. En dat is een week geleden. Are there churches in Holland who are teaching the same? Zijn er kerken in Nederland die op dezelfde manier onderwijs geven? Yeah. They're lies. Het zijn leugens. And it will be a defense when Yeshua comes back. En wanneer Yeshua terugkomt, dan wordt dit als verdediging gegeven. But actually, God gives us the Bible to know that it's not true. Maar God geeft ons juist de Bijbel om aan te tonen dat het niet zo is. So they will find themselves on the wrong side of judgment. Dus ze zullen zich aan de verkeerde kant van het oordeel gaan bevinden. Have you heard of, I know Jack has heard of this, Holocaust denial. En heb je gehoord van ontkennen van de Holocaust? Yeah. How many of you heard of denial? Wie heeft over die ontkenning gehoord? Okay. What about revisionism, where the numbers of those people killed were are revised down? Have you come across that? Bijvoorbeeld dat het aantal van de mensen dat vermoord is sterk naar beneden is gebracht. Hebben jullie dat gehoord? One of the cruelest camps of all was in a place called Jasenovac in Croatia. Jasenovac in Kroatië was een van de wreedste kampen. How many of you heard of Jasenovac? I know Jack and Ingo. Wie heeft er van Jovanovic gehoord? Yeah, how many? Is that? Yeah, okay. Jasenovac was a place where the Jews and Serbs and homosexuals and Romanies were killed by knife point. En Jovanovic is een kamp waar de Joden en de Serven en de homo's en nog een groep met het mes vermoord werden. En de Zigeuners, Roma. 700,000 were stabbed to death by soldiers. 700,000 werden daar doodgestoken door soldaten. And many of those soldiers were prayed for prior to the killings. En voor vele soldaten werd eerst gebeden voordat ze gingen moorden. They took communion before they killed, the moments before they killed. En momenten voordat ze moorden, hadden ze gezamenlijk avondmaal. And some of the killings took place within the church. En verschillende van deze moorden werden zelfs in de kerk gepleegd. One of the priests who are now part of the museum for Jasenovac. En een van de priesters die deel uitmaakt van een museum in Jasenovac. Father Stefan Razum. Dat is Father Stefan Razum. He has said openly that there were no Jews killed in Jasenovac. Hij heeft openlijk verklaard dat er geen Joden waren vermoord in Jasenovac. It's unbelievable. Ongelooflijk. that a priest today would deny Holocaust. Dat een priester vandaag de dag de Holocaust loogt. Because he works in the museum. Omdat hij in een museum werkt. And he has a PhD in church history. Hij heeft een PhD in de kerkgeschiedenis. And his words were, it is his latest speech, there is no proof of mass executions. En in zijn laatste schrijven zegt hij, er is geen bewijs voor deze massamoord. Now, how many people would believe Stephen Razum? Nou, hoeveel mensen geloven die Stefan Razum? He. Those who want to believe him. Yeah, that's a good point. But I think the majority of us believe people who hold high positions. Maar ik denk dat veel mensen diegenen geloven die een hoge positie bekleden. Who have qualifications. Die kwalificaties hebben. He's a doctor of history. Hij is een dokter in de geschiedenis. He must know. Hij moet het toch wel weten. He must be right. Hij moet wel gelijk hebben. How many of us believe the preacher? Hoeveel van jullie geloven de prediker? Who believes me? Who believes us? Wie gelooft ons? If I tell you something, because I'm standing here, you would more likely accept it. Als ik jullie iets vertel, omdat ik hier sta, is het heel aannemelijk dat je me gelooft. But it's your responsibility to check out everything you hear. Maar het is jouw verantwoordelijkheid om alles te checken wat je hier hoort. People in Croatia today will support Dr. Razem. En er zijn mensen in Kroatië die vandaag de dag datgene wat Stefan Razem zegt supporten. And we had a British historian called David Irving. David Irving is een Britse historicus. Is he living in The Hague? No, he's in The Hague for a reading. Hij is op bezoek in Den Haag op dit moment. Oh, did they? Okay. Right. Many people believe David Irving. En vele mensen geloven David Irving. Check out everything you hear. Eerst nachecken, datgene wat je hoort. Right. That's a Waffen-SS tattoo. Dat is een tatoeage van de Waffen-SS. Now, as we in Christianity have an idyllic reflection on Holocaust. Do you know what I mean? Ja, als wij nou in ons christen zijn een idyllisch beeld hebben, de goede manier moet je dat horen, over de Holocaust. We also have an idyllic political memory about Holocaust. Dan hebben we ook politiek gezien een idyllisch beeld over die tijd. So we believe our government when they say that in after the Holocaust, people were arrested and the criminals were brought to justice. En we geloven de politiek die zegt dat na de oorlog was over, na de Holocaust, dat de verantwoordelijken gepakt zijn en berecht zijn. And we would deny that people who were part of the SS killing squads were helped and rescued by our own nations. En we geloven gewoon niet dat degenen die bij de moordcommando's betrokken waren, politiek afgedekt werden door de mensen van onze politiek. And we would say that SS officers were never allowed to work again. En ons werd gezegd dat de SS-officieren nooit meer toegestaan werden om te werken. Is that your belief? Geloof je dat? No. Okay. It's the belief of many. Velen geloven dit. Er is een Joodse geleerde die heeft die gas uitgevonden. There is a Jewish scientist who explored the gas. Om de Joodse mensen te vergassen. Who invented the gas to gas the Jews. Cyclone B. But de NSB'ers, zijn erger als de nazi's. The ones. Now what we're going to look at now is SS officers. What we look at now at this point is the SS officer. When you joined the SS, you were given a tattoo which gave your blood group. Als je bij de SS kwam, dan kreeg je de tatoeage op je arm. And sometimes it was here, like that. Soms hier aan de buitenkant. Sometimes it was under here. En soms hier onder je oksel. Between 1945 and 1950, the British at the end of the war were short of manpower to work in our mines and our steel factories. En tussen 1945 en 1950 hadden we een tekort aan arbeiders in de mijnen. And 114,000 Poles came into the UK. 114,000 Polen zijn het Verenigd Koninkrijk binnengekomen. 91,000 Ukrainians. En 91,000 Oekraïners. Under what was called the European Voluntary Workers System. En dat was het systeem van vrijwilligerswerk van Europa. And these were men who were displaced after the war had ended. En deze mensen, nadat de oorlog was afgelopen. They were fleeing from the Russian armies. Zijn ze gevlucht voor het Russische leger? Who were looking for SS criminals? Die op zoek waren naar de SS-misdadigers. And 91,000 people came into the UK who were suspected of being part of the SS. So er waren 91.000 mensen die het Verenigd Koninkrijk binnenkwamen die verdacht werden om bij de SS gewerkt te hebben. A vast majority of those had the tattoos. En een groot gedeelte van deze mensen had ook daadwerkelijk deze tattoo. And the medical records show that. En dat wordt medisch bij het medisch dossier getoond. I tried to research what you have in Holland, how many you brought into Holland. Ik heb geprobeerd om te ontdekken hoeveel er naar Nederland zijn gekomen. And I couldn't read the Dutch Parliament's debates on this on these issues. Maar ik heb nergens feiten gevonden dat het Nederlandse parlement hierover gediscussieerd heeft. But I have read the British Parliament's debates on this and many hours of reading. Maar ik heb wel de debatten in het Verenigd Koninkrijk gevonden en gelezen. Showed me that there was this argument about whether we should let SS officers in. En dan toonde mij dat het was die discussie, zullen we de SS-officieren wel dan niet binnenlaten? And the pressure to have workers working in the mines and the steelworks. En natuurlijk aan de andere kant was daar het gebrek aan de arbeiders. Dus wilden ze binnenlaten. And we let them in. En dat hebben we dan ook daadwerkelijk gedaan. We actually rescued 9,000 Ukrainian policemen who all had SS tattoos. En we hebben 9,000 politieofficieren die de SS-tatoeage hadden gered. And only two ever came to trial. En slechts twee daarvan zijn ooit berecht. It would be worth you reading through your political documents, not you, Jack. Het zou waard zijn om door je politieke geschiedenis te lezen. But maybe Matthias could do that and find out how many SS officers came into Holland. Ik denk dat het te druk is, te veel werk voor Jack, maar misschien kan Matthijs dat doen. This is a picture of, give that job to Mr. Thijs. This is a picture of SS officers being examined by Himmler. En dit is een van de foto's waar de SS-officieren geïnspecteerd werden door Himmler. And these were ordinary men. Dit waren gewone mannen. It's interesting, Lamentations 3, 52 to 54 says this. In Lamentations. Klaagliederen 3, vers 52 tot 54. Sorry, Hank. Yeah. Says, those who were my enemies without cause have hunted me like a bird. En zij die mijn vijanden waren, hebben mij zonder oorzaak als een vogel opgejaagd. They flung me alive into a pit and hurled stones on me. En ze hebben me in een put gesmeten en hebben stenen op mij geworpen. Water closed over my head and I said, I am lost. En het water kwam boven mijn hoofd en ik schreeuwde het uit, ik ben verloren. These ordinary men did that. Dat was Klaagliederen 3, 52 tot 54. If you read the first three chapters of Lamentations, you will get the story of Holocaust. Als je de eerste drie hoofdstukken van Klaagliederen leest, dan krijg je een beeld van de Holocaust. At the same time that we brought in all those thousands of Polish SS and Ukrainian SS, we only allowed 2,700 Jews into the UK. En op het moment dat wij al die duizenden SS'ers van Polen en Oekraïne binnenlieten, hebben we maar net over 2,000 Joden binnengelaten in die tijd. Ja. Yeah. Sorry, I've missed. If we look at the Nuremberg trials, als we naar de Nuremberg processen kijken, did that deal with all the criminals in Holocaust? Werd daar afgerekend met alle oorlogsmisdadigers? How many trials were there, do you think? Hoeveel processen waren daar, denkt u? 2, 3, 10? There were 13 trials. 13 processen. So. How many Nazis were in the trials? Hoeveel Nazis waren er in dat proces? Die processen? 24. 24. And only 33 witnesses. En 33 getuigen. Shocking. Shockerend. It was a farce. Het was een farce. Most journalists came back and said, we're bored with the trials. En de journalisten kwamen terug en zeiden, we zijn verveeld door de processen. I've been involved in trials, ordinary criminal trials, with more witnesses and more defendants. En ik ben in processen geweest van gewone misdadigers, waar er meer getuigen waren en meer te beleven was. But we have this idyllic view that the Nuremberg trials dealt with all the criminals. We hebben dat die idyllische beeld dat de Nuremberg processen met al de misdadigers afgerekend heeft. And that actually most of the criminals were killed. En dat de meeste van de misdadigers gedood waren. That is not true at all. Maar dat is absoluut niet waar. Most of them escaped with the help of governments and church leaders. De meeste zijn ontsnapt met de hulp van de politieke leiders en de kerkleider. But what about those people who didn't do anything? Maar wat dan met de mensen die niets hebben gedaan? Who stood by? Die de bijstanders waren. Are they guilty? Zijn ze wel of niet schuldig? They watched. Ze hebben toegekeken. Before you answer this question, can I just... Maar voordat je de antwoord op geeft, say something. Kan ik dan iets zeggen? We're seeing today mass stabbings in Jerusalem. We zien vandaag de dag vele steekpartijen in Jeruzalem. We're seeing a Palestinian Arab government, a Palestinian Arab government having vast amounts of funds from Europe. En we zien een Palestijns regering die veel steun ontvangt, geldelijke steun van Europa. I don't want to discourage you, but how many of you have written to your MEP? How many have written to the MEP? Ik wil er niks van zeggen, maar hoeveel van jullie hebben daartegen geageerd? Are we bystanders in the church today? You have. Zijn wij eigenlijk very few. Die aan de kant very few of us. Daar staan. That's what it was like in Nazi Germany. Er zijn maar enkelingen die iets daartegen hebben gedaan. En zo was het ook in Nazi Duitsland. This is what Stephen Haynes, if we've got it. This is what Stephen Haynes says of a bystander. He's a Holocaust historian. En Stephen Haynes is een geschiedkundige over de Holocaust. En dit zegt hij over degene die toekijkt. He says the vast majority of Christians were neither perpetrators nor resistors, but were rather bystanders. De grootste gedeelte van de christenen waren niet de vervolgers of degene die weerstand boden, maar bijstanders. Are we bystanders today? Zijn wij dat vandaag? Staan wij aan de kant en kijken toe? How many churches are standing up and saying this is wrong? Hoeveel kerken staan erop en zeggen wat hier gebeurt is verkeerd? How many churches are joining Pillar of Fire to stand with you? Hoeveel kerken steunen Pillar of Fire? We're bystanders in the church today. Degenen die aan de kant staan, toeschouwers. And those churches who aren't bystanders, who are fueling the conflict by giving finance to Hamas and Hezbollah. En er zijn ook kerken die het tegendeel doen en die zelfs eigenlijk brandstof geven aan het conflict door het ondersteunen. Are perpetrators in the same way as people who actually shot Jews in Germany? Are doing the same thing. They're condemning the Jewish people. En diegenen die doen eigenlijk precies hetzelfde. Die veroordelen het Joodse volk. I've picked this out for you because there were rescuers. And one of the rescuers is Pastor Evert Smellick. En er zijn maar enkele die de rol van... Hebben op zich hebben genomen om te redden. Een ervan was Pastor Evert Smellick. Do you know this man? Kent u deze man? No. You probably won't, because he did rescue a lot of Jews in Holland. Dat weet u dan waarschijnlijk niet, omdat hij veel Joden gered heeft. And when Yad Vashem wanted to honor him with the honor of righteous among the nations. En toen Yad Vashem hem wilde eren met de rechtvaardige onder de volken. He was so humble that he said this. Wat hij zo nederig dat hij het volgende zei. Perhaps some of the saved with kind intentions have exaggerated my slight interventions. Misschien zijn enkele van degenen die ik gered heb hebben de vriendelijke indruk gegeven en hebben wat overdreven de kleine dingen die ik heb ondernomen. Because Smelik thought that it was his godly duty to rescue and help the Jewish people. Want Smelik was ervan overtuigd dat het zijn goddelijke taak was om de Joden te helpen. An amazing man of God. Het is een fantastische man God. And we don't hear about him today. En vandaag de dag horen we niet over hem. But actually, where is he maar today? Waar is hij vandaag? He's under the altar. He's under the altar. Onder het altaar. Yeah. An amazing man of God. Is een fantastische man. Do you want a break, Jack, for 5 minutes? Do you want a break? No. No, it's half hour. Okay. Right. Okay. Are you sure you don't want a break or anybody? Yeah. Okay. Niemand gewoon doorgaan. Right. When we look at memory of Holocaust, we actually look at it in terms of our own memory. En als we die gedachtenis hebben over de Holocaust, dan hebben we dat naar aangaande wat wij ervan weten, ons begrip. So when we look at Holocaust testimony from survivors. Dus als we dan naar het getuigenis van de overlevenden luisteren. We tend to think that their memory might be exaggerated. Dan denken we dat in hun gedachten het misschien wat overdreven is geworden. And this is what happened in Great Britain in the 1990s when we tried to bring some of the criminals to court. En dit is wat er gebeurde in de 90er jaren toen wij in het Verenigd Koninkrijk probeerden misdadigers voor het gerecht te brengen. Because the argument was that Holocaust survivor testimony cannot be relied on. Omdat ze zeiden dat het getuigenis van de overlevenden van de Holocaust kon je niet vertrouwen. Because people forget. Omdat mensen wel vergaten. So why would you have a trial with a witness who perhaps their memory is not so good? En waarom zou je dan een uitspraak of een gerecht hebben met getuigen waarvan je niet kon afgaan op hun herinnering? This man is Lord Alex Carlyle. Lord Alex Carlyle. I know him. Ik ken hem. He is Jewish. Joods. His parents were involved in Holocaust. En zijn ouders waren betrokken. His grandparents were totally wiped out. En grootouders waren weggevaagd. He gave evidence to Parliament that survivor testimony is the best testimony. En hij bewees aan het parlement dat het getuigenis van de overlevende het beste getuigenis is. Because when you're persecuted to that extent, you remember the faces of those who persecuted. Want als jij op zo'n manier vervolgd bent, dan onthoud je zelfs de gezichten, het beeld van de gezichten van hen die je dit hebben aangedaan. The noises of screams are written on your heart. En de geluiden van het schreeuwen zijn gegrift in je hart. The pain of starvation is still in your stomach. En de pijn van de hongersnood is nog steeds voelbaar. And he told our parliament, we are not looking at people who are giving evidence about a minor traffic offense. En hij zei tegen het parlement van, wij kijken hier niet naar mensen die een klein verkeersongelukje hebben meegemaakt. We are taking evidence from people who lost their whole families. We nemen hier het bewijs van mensen die hun hele familie hebben verloren. So we have to take that evidence seriously. Dus we moeten hun bewijs hier serieus nemen. And we fail to do that. En we hebben gefaald om dat werkelijk te doen. In all the nations en of the world. En eigenlijk in alle volken van de aarde. After the war, every nation said we've had enough of war. En na de oorlog zeiden de landen we hebben genoeg gehad van de oorlog. That actually we don't want to hear from the Jewish people now. En eigenlijk wat ze zeiden was, we willen niet meer van de Joden horen wat er gebeurd is. We'll get them back to their homeland or send them back to Poland. We sturen ze wel terug naar het thuisland of naar Polen. But actually, we don't want to hear any more about the war. Maar eigenlijk willen we niet meer over de oorlog horen. Then later on, when testimony was being given, we said they were too old. En later, toen het getuigenis gegeven kon worden, toen zeiden we, ja, je bent nou te oud. That's a crime in itself. En dat is een misdaad in zichzelf. Because today we are looking at child abusers and their evidence from the children, quite rightly, that go back 40 or 50 years. En wat we nu zien is dat we van degene die kinderen misbruikt of mishandeld hebben, dan nemen we het getuigenis van de kinderen en nemen we dat serieus. But we don't afford van 40, 50 jaar geleden toen zij misbruikt waren. Ja. Sorry. Roots is coming. So was it just a few Nazis that murdered Jews in Holocaust? Dus wat dan die paar Nazis die wat Joden hebben vermoord in de Holocaust? Daniel Goldhagen, who is a respected historian at Yad Vashem. Daniel Goldhagen, een gerespecteerd geschiedkundige van de Holocaust van Yad Vashem. He wrote in his book Hitler's Willing Executioners. He wrote in his book Hitler's Willing Executioners. En hij schreef in zijn boek de gewillige mensen die executeerden. He wrote about the detail of the people who murdered in the killing fields in Lithuania and Poland. En in detail heeft hij verteld over hoe deze moorden hebben plaatsgevonden. He detailed the work of the guards in Auschwitz. En in detail heeft hij beschreven hoe de kampofficieren in Auschwitz gehandeld hebben. And he agrees with other historians there would be over 10,000 camps. En hij zegt samen met andere historici dat er meer dan 10.000 kampen geweest zijn. That actually the Auschwitz had 50 satellite camps. En Auschwitz had alleen al 50 satellietkampen. And that there were 7,000 guards in Auschwitz. En in Auschwitz waren er sowieso al 7,000 bewakers. Where did those guards live? En waar woonden die bewakers dan? Where did they go for their nights out? En waar gingen ze hun plezier in avondje stappen? Who washed their uniforms? Wie heeft hun uniformen gewassen? Who actually paid their monies? Wie heeft hun soldij betaald? It was people who supported them within the Reich. En dat was de mensen die hen in binnen het Rijk ondersteunden. So you could probably times that figure by 3. En dan kan je eigenlijk dit aantal nog eens een keer met 3 vermenigvuldigen. Probably the support staff would be 21,000 altogether. En degene die dit ondersteunde was wel 21,000. There were 38 police battalions. 19,000 men. 38 politiebataljons, dat zijn 19,000 mensen. Who came from civilian occupations into the police battalions. Die gewoon vanuit de burgerij in de politiebataljons kwamen. And who was sent to places like the Ukraine and Lithuania. En dan naar Oekraïne en Litouwen gestuurd werden. Who joined with police battalions in those countries. En die zich dan samenvoegden met de politiebataljons van deze landen. And shot men, women and children at point blank range. En mannen, vrouwen en kinderen neerschoten, executeerden. Then when they had leave, they went home and went back to church. En als ze dan vrij hadden, dan gingen ze terug naar huis en dan gingen ze naar de kerk. Or in some cases in Poland and Ukraine, there is evidence of them going to the church for a blessing before they went out to the shootings. En in Polen en de Oekraïne is er zelfs dit getuigenis dat ze allereerst naar de kerk gingen om daar een zegen te ontvangen om de moorden te plegen daarna. In fact, Waffen-SS reports that we have today. De Waffen-SS reports die we vandaag de dag hebben. Which speak about the killings in the Ukraine and the Pripyat marshes. En die vertellen over deze moorden, onder andere in de Oekraïne. And these are the Pripyat. Who say that the clergy were helpful with the killings. En die zeiden dat de mensen in de kerk mee hebben gewerkt, behulpzaam waren bij deze moorden. We can see from this slide here that the population of this village in Babi Yar, which was where 33,000 Jews were killed in 2 days, were watching as Jews were being shot in the village square. In Babi Yar zien we dat de mensen vanuit het dorp toekeken, terwijl dat in 2 dagen tijd 33.000 Joden werden vermoord, geëxecuteerd. Now, if there's a murder in your town, nou, als er nou een moord plaatsvindt in jouw stad, if Inge murdered Jack, als Inge nou Jack vermoord, because he drove her so mad, omdat ze er helemaal tureluurs van hem werd, how many in The Hague would know about that? Hoeveel mensen in Den Haag zouden dat te weten komen? It would be in the paper. Het zou in de krant staan. Everybody would talk. En iedereen praat erover. How can the people of Babi Yar not have known about the 33,000 deaths? Hoe zou het mogelijk kunnen zijn dat de mensen van Babi Yar niet over de 33.000 doden in hun dorp zouden weten? Particularly when the shootings were just outside the town. En in het bijzonder omdat dit net buiten het dorp plaatsvond. Who cleaned the uniforms of the officers who shot the people? Wie heeft de uniformen schoongemaakt van de soldaten die het geschoten hebben? Because they stood just a meter away from them. Omdat ze slechts een meter afstand hadden van hen die ze vermoorden. They would be women in the laundry. Dat zijn de vrouwen in de wasserij. The men would have drove. Some men would have driven the uniforms back to the laundry. Er zijn mensen, mannen geweest, die de uniform hebben genomen en naar de wasserij hebben gebracht. When after the killings, these police battalions would have a party and drink a lot and eat a lot. En meteen na deze executie hadden deze bataljons een feest en daar dronken ze en daar aten ze. Who provided the vodka and the food? Wie heeft voor de vodka en het eten gezorgd? The local restaurants. Dat zijn de lokale restaurants. Everybody knew. Iedereen wist het. Even the church benefited from the killings. Zelfs deed de kerk haar voordeel met deze moorden. This is Babi Yar. This is where. This is the center. Dit is het centrum van Babi Yar. Here. And the Jews walked right through the center. En zo hebben de Joden gelopen dwars door het centrum. Through the Jewish cemetery. Door de begraafplaats. De Joodse begraafplaats. Where they were killed in this area here. En in dit gebied zijn ze allemaal vermoord. Then who covered up the graves? En wie heeft toen de graven gedolven? Everybody knew. Iedereen had er weet van. So how did it start? It starts with the dehumanizing process. And we're finishing at 4, Jack, so I'll hurry this up a bit. Yeah. It starts with a process. And the process begins with that scripture in Jeremiah. En het proces begint met dat gedeelte van Jeremia. Our fathers taught us lies. Dat onze vaders ons leugens hebben verteld. And to dehumanize somebody. En om iemand onmenselijk te maken. We have to deprive somebody of positive human qualities. Dan moeten we iemand de positieve menselijke kwaliteiten ontnemen. So we have to afford them a lesser standard than we afford to ourselves. Dus we moeten hen een lagere standaard toebedichten dan onszelf. And where does it start for us as ordinary people? En waar begint dat dan voor bij ons als gewone mensen? It usually starts with our parents. Meestal begint dat dan met onze ouders. Our schools. De scholen. Our politicians. Onze politici. Our churches. De kerken. We're given information, provided with information. En we krijgen en we worden voorzien van informatie. That determine the way that we think about other people. En die bepaalt de manier dat wij over andere mensen nadenken. And we see that in the generation prior to the generation of the perpetrators, that's Hitler's generation. En we zien dat de generatie die vooraf ging aan Hitler's generatie, that the church was so anti-Semitic, dat de kerk antisemitisch was. That the church was teaching that Jews were a danger to society. En dat de kerk onderwijs gaf dat de Joden een gevaar voor de maatschappij waren. That they were scum of the earth. They were pigs, they were swine. En zij waren de varkens, de zwijnen en het vuil van de aarde. We dehumanized them. En wij hebben ze onmenselijk gemaakt. There are a lot of myths about Hitler today. Er zijn veel mythen die rondgaan over Hitler vandaag de dag. Myths that say that he was into the occult. Mythen die zeggen dat hij in het occulte betrokken was. And myths that blame him and him only. En mythen die hem en hem alleen de schuld geven. But let's look at his family background. Maar laten we eens even naar zijn familieachtergrond kijken. His mother Clara, who died at the age of 47. Zijn moeder Clara in 47-jarige leeftijd overleden. And his father were devout Catholics. En zijn vader, dat waren allemaal toegewijde katholieken. They attended church regularly. Ze gingen regelmatig naar de kerk. And in their churches they were taught to hate Jews. En in de kerk werd hun geleerd om de Joden te haten. So when they returned home after a church service, dus op het moment dat zij na de kerk weer thuis kwamen, it would be acceptable to think that they would discuss the danger of the Jews. En was het aannemelijk dat zij het gevaar van de Joden onder elkaar nog bespraken. And they grew up with this hatred. En met deze haat zijn ze opgegroeid. And Hitler, when he grew up, en toen Hitler opgroeide, was influenced by other political and religious leaders. Was hij beïnvloed door andere politieke en religieuze leiders. Who taught that Jews were a danger to the Austrian society. Die hebben onderwezen dat de Joden een gevaar voor de Oostenrijkse maatschappij waren. Bible scholar Paul Anton de Lagarde, who died in 1891. Paul Anton, en nog wat, die who died in 1891, overleden is. Was admired by Hitler. Die was, die werd door Hitler bewonderd. Yeah, loved him. And Karl Luger. En Karl Luger. Also from Austria, who died in 1910. Die in 1910 overleden, kwam ook uit Oostenrijk. And who was mayor of the Vienna and led to the Austrian Christian Party being created. En was burgemeester van Wenen en heeft ook de Christen Sociaal Partij van Oostenrijk geleid. Was also admired by Hitler. En ook hij werd door Hitler bewonderd. Both these two men were rabid anti-Semites. En dat waren werkelijke vanuit de grond van hun hart antisemieten. So Hitler and the whole of the Austrian society, and I can give you quotes from so many, but we haven't got time for that. En Hitler en eigenlijk de hele doorsnee van Oostenrijkse bevolking. Grew up with hatred towards Jews in their heart. Opgegroeid met een haat voor Joden in het hart. And exactly the same in Germany. En zo gebeurde hetzelfde in Duitsland. This was Clara Hitler. Clara. Clara Hitler. Clara. So when Hitler came to power, dus toen Hitler de macht kreeg, he already hated the Jewish people right from his youth. Haatte hij de Joden al vanaf zijn jeugd af aan. So that when Kristallnacht, when Jews were attacked in November 1938. Dus toen in november 1938 de Kristallnacht daar was, waar de Joden werden aangevallen. It was the view of the vast majority of Christians and secular people in Germany that the Jews were a danger to their society. Was het beeld van het grootste gedeelte van de mensen, zowel vanuit de wereld, maar ook vanuit de kerk, dat de Joden gevaar waren voor de maatschappij. Now we discussed how many people were church attenders in Germany. Nou, we hebben al verteld hoeveel mensen er kerkgangers waren in Duitsland in die tijd. 95% were. 95%. It's a huge percentage. Dat is een enorm percentage. So access to people's opinions came through the church as well as through the main speeches in politics. En daarom hetgene wat het beeld vormde voor de mensen kwam ook door de kerk heen, als wel door andere toespraken. But who first spoke about elimination? Maar wie heeft er nu voor het eerst over het elimineren gesproken? Was it Hitler? Was dat Hitler? Martin Luther wasn't there at the time. It nou, was, op dat was moment was Martin Luther er niet. Who was it? Yeah. No. It was a Protestant theologian, and I know we blame the Catholic Church. Het was een protestantse theoloog, en ik weet dat we de katholieke kerk de schuld geven. But actually, 65% of Germany was Protestant. Maar 65% van Duitsland waren protestanten. And the most virulent anti-Semitic group was the German Christian Party. En de Duitse christelijke partij was het meest antisemitist. So when a Protestant theologian spoke, he was listened to. Dus als er een protestantse theoloog sprak, dan werd er ook naar geluisterd. And this man here, Gerhard Kittel, who many of you will have heard of. En Kittel, daar zullen velen van jullie ook wel van gehoord hebben, de theoloog Kittel. 3 months after Hitler's election, made a speech called The Jewish Problem. En 3 maanden nadat Hitler gekozen was, heeft hij een toespraak gehouden met als onderwerp het probleem van de Joden. Speeches called The Jewish Problem were not created by Göring or Hitler or any of his leaders. Dus het Joodse probleem, die toespraak, dat was niet door Göring of die andere leiders van Hitler of hemzelf. It was Gerhard Kittel and the people who supported him that brought to the minds of the people that the Jews were a problem. Het was Gerhard Kittel en de mensen die met hem stonden die dit als zodanig aan de mensen hebben aangegeven dat het de Joden waren die het probleem waren. And in that speech he said that there were 4 ways of dealing with the Jews of Europe. En in deze toespraak heeft hij gezegd dat er 4 manieren waren om af te rekenen met de Joden in Europa. And the 4th of those propositions was elimination. En het 4de punt was volledige elimineren. He didn't say how they could be eliminated. Hij zei natuurlijk niet hoe ze dan geëlimineerd moesten worden. But he used that terminology. Maar hij heeft die terminologie gebruikt. That fed into the hearts of decent Christians in Germany. Dit heeft eigenlijk plek gekregen in het hart van gewone normale christenen in Duitsland. And it changed ordinary people into killers. En het heeft gewone mensen veranderd in moordenaars. And it made Christians people of hate rather than people of peace. En het maakte christenen mensen van haat in plaats van liefde. And it turned men who were farmers or bankers or just volunteer policemen into the most terrible killers. En het heeft de boeren of de mensen die werken bij de bank of vrijwillig bij de politie werkten, veranderd in moordenaars. More terrible than the people who actually took them into the camps. Nog erger dan de mensen die ze meenamen naar de kampen. Because these men shot at point blank range children. Want zij hebben gewoon in koele bloeden kinderen vermoord. Or in some cases in Lithuania, they only shot the adults and buried the live children with their parents in the pits. Of in Litouwen waar ze de ouders neerschoten en de kinderen levend met hun ouders in het graf begraven. How could we do that? Hoe is het mogelijk als christen zoiets te doen? Because we had been taught that the Jews were a danger, that God had finished with them. Omdat ons geleerd was dat de Joden een gevaar waren waar God al afstand van had genomen. At the same time, Cardinal Pacilli, who later came to be the Pope during the Holocaust, signed an agreement to support the Nazi Party. En kardinaal Pacelli, die later ook paus is geworden, heeft hier een overeenkomst getekend. So we see that the church, both Protestant and Catholic, were part of this movement, the main focus of which was the destruction of European Jews. Dus we zien dat zowel de protestantse als de katholieke kerk deel hebben uitgemaakt van deze beweging. And it was the German Christian Party. I think you've got a book here, Jack, as well, called German Christians, isn't it? By who's it written by? I can't remember now. The German. It's called The Twisted Cross, I think. Het is het verdraaide kruis. Yeah. Jack, I think you've got it in your library here. Het verdraaide kruis, een titel van een boek. The German Christian Party was virulently anti-Semitic. Duitse christelijke partij was werkelijk antisemitisch. And drove the anti-Semitic narrative within Christianity. En heeft dit het christendom eigenlijk, het antisemitisme, het christendom binnengebracht? It was so virulently anti-Semitic and full of hate. Het was zo van antisemitisme en haat doordrongen. That when Hitler came to discuss the elimination of the Jews by shooting. Dat toen Hitler voorstelde om met de Joden af te rekenen door hen dood te schieten. All he had to do was turn the door to the church open. Was het enige wat hij hoefde te doen, de deur van de kerk te openen. And unlock the bursting anti-Semitic hatred. En that was within the church. En het antisemitisme en de haat vrij te zetten die in de kerk al was. And he gave permission to kill rather than kill himself. En hij gaf toestemming om te vermoorden in plaats van dat hij vermoorde. And the church called for freedom of Jews even within their own ranks. En de kerk heeft geroepen, het uitgeroepen naar de bevrijding van de Joden, zelfs binnen hun gelederen. Churches that had pastors who were Jews, and worship leaders who were Jews. En de kerken die voorgangers of aanbiddingsleiders hadden die Jood waren. Ministers who were Jews. Degenen die in de bediening stonden. Got rid of the Jews within their congregation. Zijn ook binnen hun gemeente hebben de Joden verwijderd. Brothers and sisters who had served in the Church of God, broeders en zusters die in de kerk van God dienden, were thrown out, werden buitengeworpen, to be killed in the camps and in the killing fields, om in de kampen en de killing fields gedood te worden. And then after the war, en na de oorlog, it was covered up, werd het allemaal bedekt. Nothing was taught. Er is niets van onderwezen. All this evidence was brushed under the carpet. Al dit bewijs werd onder het tapijt geveegd. And the church has become the main Holocaust denier today. En de kerk werd eigenlijk degene die het meest de Holocaust heeft ontkend. Because we haven't accepted since 2000 years that we have driven the dehumanizing process. Want wij hebben zelf niet erkend dat wij het proces van ontmenselijking in werking hebben gezet. We are the ones who have fueled hatred against the Jews. Wij zijn degene die brandstof heeft gegeven om de Joden te haten. We see governments today vilifying Israel. En we zien regeringen vandaag de dag. But can I tell you that the World Council of Churches, which is churches all over the world, de Wereldraad van Kerken, en dat betekent kerken over de hele wereld die vertegenwoordigen zij, are saying things about Israel that are untrue. Zeggen dingen over Israël die niet waar zijn. And causing Christians to hate Israel and Jews in the same way as they did before the Second World War. En zij veroorzaken dat wij Joden haten op precies dezelfde manier als dat er gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog. I want to say this before I finish and then I'll ask if you've got any questions. En zo wil ik eindigen en dan wil ik daarna ook nog wat vragen stellen, later stellen. That if we sit in church pews or are part of a church organization that vilifies Israel. En als wij in een kerkbank zitten of bij een kerk horen die Israël, wat is het? Vilify, speak badly against Israel. Die slecht over Israël spreken. then we are as guilty of as those Christians who did nothing in Holocaust. Dan zijn wij net zo slecht als de mensen die in de tijdens de Holocaust niets hebben gedaan. And we should leave those organizations and those churches. En deze kerken of organisaties zouden we moeten verlaten. And we should not be a part of a movement that hates Israel. We zouden geen deel moeten uitmaken van een organisatie of een beweging die Israël haat. It's strong words. Dit zijn sterke woorden. But if we give support to organizations who are vilifying Israel. Maar als wij support geven aan organisaties die kwaad spreken of doen tegen Israël. We are supporting organizations that are dehumanizing and destandardizing the situation in Israel today. Dan geven we support aan aan die groepen die het de ontmenselijking eigenlijk bewerken. We have to learn from Holocaust. We moeten leren, lessen trekken van de Holocaust. There is another attack on the Jewish people. Er is opnieuw een aanval op de Joodse mensen. And it doesn't come in the same way as it did before Holocaust. En het zal niet op dezelfde manier geschieden als toen met de Holocaust. It doesn't speak about Jews being a danger. En het zal niet spreken over Joden die een gevaar zijn. It speaks about Israel being a danger to world peace. Het zal over Israël gaan als een gevaar voor de wereldvrede. And we have to do all we can in our generation to stop that teaching. En wij zullen alles moeten doen in onze generatie wat wij ons bemachten zijn om te doen om dit te stoppen. Because we don't want our children to tell God at the end of time, my parents told me lies. En wij willen niet dat onze kinderen aan het eind van de geschiedenis zouden zeggen van God, onze ouders hebben ons leugens verteld. Israel is bringing to the world medical advances that no other nation is. Israël heeft medische ontwikkelingen aan de mensheid gebracht die geen ander heeft kunnen brengen. When we had floods in Britain, als wij overstromingen hebben vorig jaar in Engeland, Israel sent help. Dan heeft Israël hulp gezonden. When there is a national disaster, Israel is there. Als daar een nationale ramp is, dan is Israël daar. Israel wants peace in the Middle East. Israël wil vrede in het Midden-Oosten. Israel has given land away for peace. Israël heeft land weggegeven voor vrede. There is no other nation in the world that has done that. Er is geen ander land in de wereld dat dat gedaan heeft. In Ireland there is still problems over land. In Ierland is er nog steeds problemen over land. If we'd have followed Israel's example, maybe they would be peace in Ireland. Als wij het voorbeeld van Israël gevolgd zouden hebben, zou er nu misschien vrede in Ierland zijn. We must change the opinions of our church leaders. We moeten de opinies van de gedachten van onze kerkleiders veranderen. And that's why again congregations like yours are key in this next period. En daarom zijn de gemeenten zoals jullie hier een sleutelpositie hebben jullie voor de komende tijd. So have you any questions? Zijn er vragen? Questions? Yeah. Okay, Jack. Are you all right, Hank? Yes. You got a drink? Ja, misschien heb ik niet goed begrepen. De kerk. Misschien hebben ze één stuk van de Bijbel niet goed begrepen. Of hoe kwam dat de kerk die tegen Israël stond, tot van die idee. Ja, hoe kwam dit idee van de Bijbel? Of maybe I didn't understand right, but she says, is it that they just took one particular part of the scripture, that they got this wrong idea, or how did they come to this idea? Was it through the Bible or? Yeah, they actually, the German Christian Party in particular, actually changed the Bible. En de Duitse theologen hebben de Bijbel feitelijk veranderd. So they removed from the Bible the Ten Commandments. Dus ze hebben de 10 geboden van de Bijbel afgenomen. And references regarding Israel. En ook de verwijzingen naar Israël. And they published 600,000 copies of a Bible, a different Bible to the people of Hamburg. En zo hebben ze in Hamburg een Bijbelvertaling, 600.000 stuks daarvan verspreid, met deze dingen die ze eruit hebben gelaten of toegevoegd. I understand the question, but the answer is that they hated you so much they would go to any length to tell lies. This is church leaders. En ze haten de Joden zozeer dat ze tot elke leugen in staat waren om dit te kunnen verspreiden. I'll give you an example of the Bishop of Bremen. De bisschop van Bremen is een voorbeeld. And Jews were taken from Bremen into Minsk where they were shot. En de Joden werden van Bremen doorgevoerd naar Minsk waar ze vermoord werden, doodgeschoten. He went through 2000 hymns. Hij is door 2000 liederen gezangen gegaan. And where Jerusalem or Jews were mentioned. En daar waar Jeruzalem of Joden vermeld werden in die liederen. He removed all those hymns. Die liederen heeft hij eruit genomen. And he produced a book of 164 hymns, which were allowed to be sung within the church in the Hamburg district. En zo heeft hij een boek gecreëerd met 164 gezangen die toegestaan waren om te zingen in de kerk. Is dat oké? Ik wilde even doorgeven in verband met de kerk. De moeder van mijn schoonzoon heeft een boek geschreven in verband met haar Joodse familie. It's the mother of my son-in-law wrote a book. En dat heet de gaskamers van Schloss Harzheim. The gas chambers of Schloss Harzheim. En onder op het voorblad staat op zondag gesloten. And then on the front page is on yes. Sunday closed. Want dan zitten ze in de kerk. Because then they are in church. That would be an interesting book. Yeah. To your opinion, Mike, naar jouw idee, zal de geschiedenis zich herhalen ten aanzien van de Joden? So probably to your understanding, the history concerning the Jews will repeat itself. Is that so? Yeah, that's unless we do something. Tenzij we iets kunnen doen. I think congregations like yours and ours and what you're doing in 2017. En ik denk zoals de gemeente, zoals jullie en zoals wij en wat jullie van plan zijn in 2017. Are doing so much good that actually we are changing the minds of some of the pastors. Wij doen zoveel goed dat feitelijk de ideeën van voorgangers zich veranderen. And maybe if something happened in Holland with the Jews. They would be protected in a way that they were not in the Second World War. En als dat doorgang vindt, dan kan de gemeenschap van Joden in de tijd die komt het anders vergaan dan in de tijd van de oorlog. But certainly the European Parliament are certainly against Israel. Maar het Europese parlement is zeker tegen Israël. And we have to we have to write to our MEPs and give them a hard time. En we moeten hen bestoken eigenlijk met de waarheid, hun moeilijk maken om vast te houden aan wat ze geloven. Oké, check. Maar waarom doen we dat niet via een bepaald platform dan via YouTube? Ik zie eigenlijk te weinig, ik zou zeggen, de waarheid over de Holocaust. Als je wat zegt. Zo. Ik zou graag zien dat uw publicatie bijvoorbeeld te zien zou zijn op YouTube, zodat de waarheid. Your publication will be seen on YouTube, so that the truth can be seen. Yeah, we can arrange for that. I've written a book which is due to be printed. Ik heb een boek geschreven wat op punt staat om uitgegeven te worden. But actually, Yad Vashem. Is a good source for information and you should access what's already there as well. Yad Vashem, daar is natuurlijk, daar heb je toegang toe om daaruit te putten. Okay. De vraag is, wat de kerken van tegenwoordig, die eigenlijk het Joodse vraagstuk helemaal ignoren, moet je daar nou in die kerk blijven? Okay. When you have churches that ignore the whole Jewish topic, should you stay in such a church? Yes or no? No. No. I've been working with a man who's writing a doctorate, a PhD, who is a Jew, who's looking at the whole situation of Jews in churches in Europe. En ik heb contact met iemand en die overziet eigenlijk wat er gebeurt in de kerken ook in Europa in relatie met het Joodse volk. And what he's finding is that Jews who go to a traditional church. En hij ziet dat Joden die naar een traditionele kerk gaan. Find it difficult when Christmas is being celebrated or Easter. En die het moeilijk vinden omdat wanneer Kerst of Pasen gevierd wordt. Or Sunday. Of de zondagdienst. And the feasts which point to the Messiah are ignored. En de feesten die eigenlijk naar de Messias wijzen, dat die vergeten worden. So we have a lot of Jews, believing Jews, who don't attend churches. En er zijn veel Joden die geen kerk meer, niet meer naar de kerk gaan. And they are finding small groups for themselves to. En zij vinden kleine groepen waarin ze samenkomen. When actually we're supposed to be Jew and Gentile together worshiping. Maar de bedoeling was in feite dat natuurlijk Jood en Heiden samenkomen. Maar but we as Christians. So what is our situation? That was for her question. Do we still go to our church when it is not clearly? Right. I think I understand. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Can I say that there are churches and there are a lot of churches where the pastor doesn't understand the situation, doesn't understand the scriptures because he's been taught wrong. Er zijn veel gemeenten waar de voorganger of de dominee is die natuurlijk niet de kennis heeft. And I think it's then that people stay in those churches and try and teach. En er zijn mensen die in de kerk blijven om dan dit onderwijs te kunnen geven. Dus eigenlijk die openbaring te geven. And bring the story to the people in the church. En het verhaal aan de mensen in de kerk kunnen brengen. But I'm speaking about the churches where the pastors and the leaders are actually giving money to oppose Israel. Maar als ik spreek over de kerken waar ze geld ophalen om tegen Israël te ondersteunen. Or we were speaking against Israel. Of tegen Israël spreken. I would say you leave those churches. Dan zou ik zeggen, die kerk moet je verlaten. That's the biggest church. Yeah. That's the biggest. Yeah. That's the biggest. It is. Yeah. Dat is de grootste kerk, dus de PKN die dat doet. Ik heb haak heel erg op mijn hart. We horen natuurlijk van de kerk wat er allemaal gebeurd is. Dat we echt beleiden wat wij, het volk van Nederland en ook van de hele wereld, wat we het Joodse volk hebben aangedaan. En vooral uit de kerken. Bieden voor beleid. Ik heb een vraag over die priester, zeg maar, die de Holocaust ontkent. I have a question about the priest who denied the Holocaust. Hoe kan het dat iemand die zo goed de geschiedenis kent het toch ontkent? How is it possible that someone who knows the history is still denying it? I think if you compare Stephen Razem, he has verbally denied it. Whereas the majority of church leaders today, particularly in the traditional churches, have denied it by not even speaking about it. En eigenlijk is het zo dat hij heeft er woorden aan gegeven dat hij het ontkent, maar hoeveel kerken zijn er niet die het ontkend hebben door er niet over te spreken? Dus het is net een nuanceverschil. And that is as much of a denial as and actually speaking it out. Eigenlijk is dat anderen net zozeer een ontkennen als wanneer je het uitspreekt. Ah, oké. Okay. If they speak about it, about Israel badly, or they never speak. Well, speak to your pastor. I think we have to speak to our pastors to give them a chance. Yeah. And what did you have? What was the? Oh, yes. I think you're right. Okay. Why don't you ask your pastor to have a Holocaust exhibition? We do that. We have a big Holocaust exhibition in city centers. We hebben soms een Holocaust tentoonstelling. Ask him if you can do that in the vraag of u dat voor de mensen thuis, de opmerking was dat er al heel vaak gezegd was tegen de voorganger, waarom spreekt u niet over Israël? Ja, dat is een goed idee, dat moeten we doen en het gebeurt niet. Hè, dat is wat je zegt. Ik denk toch dat ik er een einde aan deze bijeenkomst ga maken, niet een einde aanmaken. Make an end of this meeting. yes. Not about myself. yeah, you make me afraid now for my own wife. I know. I know. She told me some things, Jack. thanks, Mike. Thank you. Hank. Thank you. Thank you. One question. One moment. The last one. Ja, ik hoor nergens, ook u niet, spreken over de Illuminati. Waar zoveel Joden in betrokken zijn. Nog steeds, overal. En het wordt allemaal echt onder de mat geschoven. Niemand die erover mag spreken of wil spreken. Want het is allemaal geheim. En ik wou graag weten of u nu nog iets daarover wil zeggen. Omdat u vraagt wie is er schuld ervan. En er is nog steeds de grootste schuld is de Illuminati. I'm a man of facts. Ik ben een man van de feiten. Okay. And I hear stories that the Rothschilds are paying for wars to take place. En ik hoor dat Rothschild de oorlogen betalen. And I hear stories that the Illuminati is run by Jews. En ik hoor verhalen dat de Illuminati geleid worden door de Joden. And I hear stories that Jews are actually creating disunity within the world. En ik hoor verhalen dat Joden de oneenigheid in de wereld bewerken. I want to see some facts. Ik wil feiten zien. Reading something on the internet. Als ik iets over internet lees, is exactly the same as reading the protocols to the elders of Zion in 1880. En dat is hetzelfde als dat we in 1880 de protocollen lazen. Dan zou je daar weer onder vallen als je het alleen maar leest en dan gelooft. There was no evidence that Jews wanted to rule the world. Er was op dat moment in 1880 geen bewijs dat de Joden de wereld wilden beheersen. There was no evidence that they wanted to build an empire. Er was geen bewijs dat zij een rijk wilden bouwen. And yet from 1880 onwards Jews were killed because people believed that they did want to rule the world. En toch van 1880 af werden de Joden vermoord omdat mensen geloofden dat zij dit werkelijk wilden. And today we read on the internet that Jews want to build an empire. En vandaag de dag lezen we op internet dat Joden weer een rijk willen bouwen. Actually, they just want a state. En nou feitelijk, ze willen alleen een staat, één staat. And a state smaller than Wales. En het is een staat die nog kleiner is dan Wales. It's Europe who wants to build an empire. Het is Europa die een rijk wil bouwen. But if we believe some of the stories that we read on the internet, als wij de verhalen op internet geloven, and we believe them without knowing facts, en we geloven ze zonder de feiten te krijgen die het zouden moeten ondersteunen, it increases our hatred towards the Jewish people. Dan vermeerdert dat onze haat naar de Joodse mensen. And until I see some evidence, en totdat ik werkelijk bewijs zie, how can I teach on something that somebody has written? Hoe kan ik dan on a website on the internet? Onderwijs geven over iets wat iemand op het internet verteld heeft. Dat was het. Okay, thanks, Jack. Thanks. Of boeken die over geschreven zijn. Ik zal, omdat dit op geplaatst wordt op internet, de namen niet noemen. Ik zou nog kort iets willen zeggen hier naar aanleiding van. De naam Kittel is gevallen, een bekende theoloog. Maar die theoloog die speelt nog steeds een belangrijke rol op de theologische universiteiten. Ik heb hier een stukje net opgezocht even op internet. van dominee Abma. Die schrijft: nooit heeft een hoogleraar ons als studenten verteld dat de nieuw testamenticus Gerhard Kittel zich had aangesloten bij de NSDAP en dat hij na de oorlog uit zijn ambt was ontslagen. Hij vond het nationaal socialisme een sanerende vernieuwingsbeweging. En dan gaat hij zo verder. Nog steeds staan, zegt hij dan, de 9 volumineuze delen van Kittel in mijn boekenkast. Wanneer ik alles wat niet helemaal zuiver op de gratis wegdoe, zou ik zo bitter weinig overhouden. Het is goed om met een kritisch oordeel theologische literatuur te lezen. Uiteindelijk bevat zo'n woordenboek ook een schat aan informatie. Het zegt natuurlijk heel wat dat deze mensen en dit zo'n invloed heeft, want hij schrijft ook hiervoor. Wat mij na al die jaren verbaast en ook verbijstert is het feit, en dan praat je over een voorganger van de PKN, een man, dominee Abma uit Gouda, die echt absoluut achter Israël staat. Het feit dat er door geen één hoogleraar ooit werd gewaarschuwd voor anti-Joodse tendensen. De theologie leunde toen sterk aan tegen wat in Duitsland werd voorgebracht. En dat zijn de dominees van, vandaag de dag die nog steeds spreken in de meeste kerken. Het is heel bijzonder. Ik vond de meest moeilijke vraag, maar ook de meest belangrijke vraag misschien wel, die werd niet vertaald, de opmerking van Leni. Dat was over vergeving vragen. Ja, ik vind dat heel lastig. Heel moeilijk hoe je dat moet doen, hoe je dat moet uitspreken. Zeker nu ik bezig ben ook met het onderwerp verzoening ten aanzien van de Papoea's namens Nederland. En ik heb gezegd, alsjeblieft help me, onder andere tegen de organisatie Verzoening, Boete en Verzoening, van hoe moet je dat doen? Ik vind het heel lastig. Ik wil nu gebed uitspreken als afsluiting en dan wil ik ook vergeving vragen daarvoor, beseffende dat mijn woorden eigenlijk alweer tekort zullen schieten in wat ik zal zeggen. Maar ik wil het wel afsluiten. Zullen we dat met elkaar gaan? Misschien staande bidden. Vader, we hebben vandaag vanmiddag gehoord over wat in de kerkgeschiedenis is gebeurd. Heere God, we hebben vandaag gesproken over Mike, over de Holocaust. Heer, maar dat is maar een periode waar vreselijke dingen gebeurd zijn. En eigenlijk zijn we altijd voor de gek gehouden, Heer, om te denken dat het de nazi's waren. En de rol van de kerk, die zo belangrijk was daarin, zo'n voorname rol heeft gespeeld. Heer, en dan kunnen we misschien wel zeggen, wij zaten niet in die kerk, dat is niet onze kerk. Heer, maar we weten dat alle kerken met elkaar verbonden zijn. Heer, we willen belijden. En we beseffen, Heer, wat er in Jeremia 16 staat, Heer. De leugens van onze vaderen. Heer, we willen het niet accepteren. We willen belijden, Heer, dat er gezondigd is tegen uw oogappel. Heere God, dat we fouten hebben gemaakt en dat onze vaders en voorvaders vreselijke dingen hebben geleerd. We danken u, Heer, voor hen die zijn opgestaan om de waarheid te proclameren, om uw volk te redden, om uw volk te zegenen. Heer, want zo goddeloos als ons volk was en zo meegeholpen ze hebben, Heer, om uw volk weg te brengen, weten we ook, Heer, dat we een ongelooflijk groot aantal hebben. Heer, waarvan de namen genoemd worden. Heer, in Yad Vashem, als de rechtvaardige onder de volkeren. Heer, we danken u voor deze groep. En tegelijkertijd beseffen we, Heere God, wat daar gebeurd is. We bidden, Heer, voor genade. We bidden, Heer, dat hier ook weer een stap gezet mag worden, Heer, voor ons land. Waarin er meer en meer vergeving uitgesproken mag worden. En zonde beleden mag worden. Heer, geef mij, geef ons geloof, Heer, dat dit werkelijk mag gebeuren in Nederland. Heer, want ik moet u eerlijk genoeg bekennen, kom mijn ongeloof tegemoet. Ik kan me namelijk niet voorstellen. Vader, we danken u zo voor deze dag. We willen Mike zegenen. Heer, we willen Mike zegenen, Heer, voor het onderwijs wat hij niet hier alleen geeft, Heer, maar in steeds meer landen. Maar die wordt uitgenodigd, Heer, om dat onderwijs te geven. Heer, en we willen zo bidden, als op dit moment dat wij hier staan. Heer, zijn ze misschien nu, ik weet niet of het klopt qua tijd, maar volgens mij zijn ze nu in het nieuwe gebouw. Aan het bidden, aan het zingen, Heer, en het gebouw zegenen. Heer, wat ze gistermiddag de sleutel van hebben gekregen. Vader, we willen ons verbinden. Heer, en ik zat eigenlijk net te denken, Heer, misschien moeten we wel met een bus en een vliegtuig met z'n allen bij de opening zijn. Heer, wilt u ons goedkope tickets dan geven, als dat zo mag zijn. Heer, we bidden daarom. In de naam van Yeshua. En wilt u ons allen veilig en gezond weer thuisbrengen. Dank u wel voor ieder die wat gedaan heeft vandaag. Dank u wel voor Ruud, voor Karel, voor Jessica, voor Rilana, voor iedereen die heeft geholpen hier in de keuken. Dank u wel voor het eten, nogmaals, Heer. Maar bovenal willen we u zegenen de God, de schepper van hemel en aarde, de vader van Yeshua. Amen. Dank jullie wel allemaal. Ik stel voor dat we nog een gezellig, een lekker bakje koffie of thee drinken met elkaar. En een collecte. We gaan niet met de mandjes rond. Maar we zetten hier even een mandje neer. Er zijn kaarten waar je het in kan vullen. Iedereen is volwassen genoeg. Maar ik zou het geweldig vinden als we Mike kunnen zegenen. Dank jullie wel.